Dobrou noc, miláčku. Dobrou noc, mami. Dobře se vyspí, chlapče. Simulace přerušena. Dobrá, pan Slizký, že? Přátelé, muzika je Hlen. Aha, můžete mi říct, co jste udělal špatně? Upadl jsem? Ne, ještě předtím. Může mi někdo říct, jakou pan Slizký udělal chybu? Kdokoliv. Podívejme se na záznam. Tak jedem. Aha, výborně. Pa. Tady, vidíte? Ty dveře. Nechal jste je otevřené. A nechat otevřené dveře je ta nejhorší chyba, kterou můžete udělat, protože... By se udělal průvan? Aby sem nevniklo dítě. Pan Waterhouse. Neexistuje nic jedovatějšího a vražednějšího než lidské dítě. Jediný dotek by vás mohl zabít. Otevřenými dveřmi může dítě projít rovnou do naší továrny. Přímo do světa příšer. Já kde tam nepůjdu za nic na světě. Chodíte tam, protože potřebujeme tohle. Naše město spoléhá na to, že získáte tento dětský jekot. Bez jekotu nemáme energii. Ano, je to nebezpečná práce a proto ze sebe musíte vydat to nejlepší. Potřebují strašáky, kteří jsou sebejistí, odvážní a děsiví. Potřebují strašáky jako je James P. Sullivan. Ahoj. Ahoj, dobré ráno všem ve městě Příšer. Je právě 5 minut po 6. hodině raní. Máme příjemnou teplotu 18 stupňů, což je dobrá zpráva pro plazy a vypadá to, že dnes bude skvělý den na válení se v duchnách nebo prostě k rozcvičení těch špeků, co se tady válí na posteli. Vstávej, Sally! Neřekl bych, že jsem si objednal kusení telefonem. Míň mluv a víc makej, měko to. Musí to bolet. To si říkáš Příšera. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Hop, dítě. Fajn. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Dítě spí. Počata, na palanda. O, teď jsi mě překvapil. Dobrá, Sally, pokračujem. Připraven? Začni. Tady je. Podívej se sem. Ať se tě nedotkne. Ať se tě nedotkne. Není nad to, příteli, strašit děti v posteli. No tak pořádně, děsivá příšera musí mít čistý zuby. 118, uděláš 119, že bys udělal 120? A to je paráda. Ani jsem se nezapotil. Ty ne. Hele, dávají tu novou reklamu. S příšerkami SRO vás čeká zářivá budoucnost. Které součástí vašeho života. Poháníme vaše auto, vytápíme váš byt. Osvětlujeme vaše město. Jsme příšerky s ručením omezeným. Hele, to je Betty! Každému dítěti pečlivě vybíráme strašáka, abychom vyrobili kvalitní jekot, zušlechtěný v čistou, spolehlivou energii. Pokaždé, když něco zapnete, jsou zatím příšerky SRO. Jsme s ručením omezeným. Víme, že je to náročné. Věk nevinnosti se zkracuje. Děsit lidské děti je stále těžší. Ovšem naše firma je na vše připravena. Se špičkovými strašáky a výzkumem nových technik získávání energie. Bacha, teď přijdu já. Pracujeme na světlejším zítřku. Už dnes. Jsme příšerky s ručením omezeným. Jsme příšerky s ručením omezeným. Strašíme pro vaše dobro. Nemůžu tomu uvěřit. A, Majku. Já jsem byl v televizi! Viděl jsi mě? Jsem přirozený talent! Halo? Já vím! Nebyl jsem skvělý! Viděli to všichni? Tvoje máma. Haha, co na to říct? Jsem prostě třída. Starouši, teď budeš mou tvář vydávat v televizi mnohem častěji. Jo, to jako v pořadu na stopě zločinu. Ha. Žálíš na to, jak vypadám už od 4. třídy. Měj se hezky, miláčku. Ty taky, zlato. Tak jo, Sally, naskoč si. Ne. Hele, co blázníš? Majky, a proč je nedostatek jekotu. Jdeme pěšky. Pěšky? Jo. Ne, to nikdy. Ne. Má autíčko. Hele, chci, abych ho projel. Mám ruku a zavolám ti. Chceš vědět, proč jsem si koupil auto? He? Ani ne. Abych s ním jezdil. To jako po ulici. Pěkně tu a rom, rom. A žádné chození pěšky. Co pořád vňukáš? Nech to. Trochu pohybu ti udělá dobře. Mě udělá dobře? Podívej se na sebe. Ty ho potřebuješ víc. Kolikrát chápadlo přeskočí hlano. Dobré ráno, Majku. Dobré ráno, Sally. Ahoj, dobré ráno, děti. Jak se vede? Čau, Majku. Čau, Sally. Hej. O, kruci. Je, ahoj, kluci. Ahoj, Tony. Čau, Tony. Slyšel jsem, že někdo je blízko překonání rekordu ve strašení. Jen se snažím, aby bylo pro všechny dost jekotu. Hej, na podnik. Díky. Gracias. Paráda. Skvělý. Hej, Tede! Dobré jítro! Vidíš to, Majky? Tak jde do práce pěšky. No jo, ten udělá 5 kroků a je tam, ne? Ahoj, Sally. Ahoj, Ricky. Hele, to je Salstr. Uvidíme se ve strašárně. Ahoj, Marge. Jaký to bylo v porotě? Čau. Pořád se to naklání doleva. Nenaklání. Ahoj, kluci. Ahoj, Jerry. Haló, pane Sullivane. Chlapi, říkal jsem vám, že jsem Sally. Nepamatujem se. Chtěli jsme vám popřát hodně štěstí. Tak dost. Hele, straťte se vy dva. Zbytečně ho rozpilujete. Aha, promiňte. Ahoj, o přestávce. Ukažte jim to, pane Sullivane. Zbytečně ho rozptiluje. O, ne. Promiňte! Kopni! Příšerky SRO, moment. Příšerky SRO, spojím vás. Slečna Hrůzy plná je na dovolenech. Chcete jí schránku? O, šmurličko! Kuliočko! Všechno nejlepší! O, Kuliočko, ty jsi nezapomněl? Ahoj, Méďo, Béďo. Ahoj, holčičko. Zlatičko? Všechno nejlepší. Díky. Tak co, vyjdeme si dnes večer někam? Mám rezervaci v takovém malém podniku. U Harryho Hausna. U Harryho Hausna? Ale tam je nemožné získat rezervaci. Ne pro Kuliočka. Sejdeme se, až bude padla, ani o minutu později. Dobře, můj milý. Bude to romantické. Vem si mě, já tebe budem jen mít dvo. Víš, kámo, ona je ta pravá. Vážně, je to ta pravá. Moc ti to přeju. A díky, že jsi zařídil tu rezervaci. O, nemáš zač, je na jméno Kuliočko. A, dobrý nápad. Víš, to nebylo moc vtipný. Co to? Badovský! Polekal ses? Tohle straší malé děti i malé nestvůrky. Nebál jsem se, mám jen alergii. Aha, jistě. Hele, Randle, nech si to do strašárny, ano? Dneska jsem ve formě, Sullivane. Chystám se na seriózní strašení. Předvedu parádní čísla. Tak jo, Randle, seš dobrý, ale tím víc tě poníží, když my překonáme rekord. Haha! Slyšíš? To přicházejí změny. Slyšíš, to přicházejí změny, šplhoun. Já se jednou opravdu naštvu a nechám tě, abys mu dal lekci. Tě zdravím, puso. Dobré jitro, Rose, můj šťavnatý zahradní šnečku. Tak koho budeme dneska strašit? Vazovsky, včera si nevyplnil papíry. A ty zatracený papíry. Nebylo by snažší, kdyby je všechny vítr odvál. Ať už se to neopakuje. Ano, budu méně nedbalý. Sleduju tě, Vazovsky. Pořád tě sleduju. Je to cvok. Všechny strašící haly jsou nyní aktivní. Asistenti, hlaste se na svých stanovištích. Tak jo, lidičky, právě se napojuje východní pobřeží a nastupují nám strašáci. Jak jsou děsivé. Ať vyhraje ten nejlepší. To mám v plánu. Začínáme za 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jsi jednička, velká chlupatá jednička. Ha, dneska jsem ve formě, Mikey. Jo! To je ono, to je ono. Hned tu budou další dveře. Pořád zaostáváte, Rendle. Možná bych měl uvolnit sací ventil. Přivolej mi další dveře. Dveře, ano, dveře. Co, Jerry, jak nám to zatím jde? No, možná, že dneska splníme normu, pane. Poprvé za měsíc. Co se stalo? Ta holka se mě málem dotkla, byla těsně vedle mě. Ona se tě nebála? Vždyť ti bylo teprve šest. Mohl jsem být mrtvý, mohl jsem umřít. Seber se, člověče. Hej, máme tu odepsaný dveře! Dnes jsme tam! Pozor! Už jsme tady! Tento týden jsou to 58. dveře. Ty dnešní děti. Už se prostě tak snadno nevyděsí. Už to půjde! Pane... Co je? Hele. Pozor, máme novou jedničku ve strašení, Rendla Boxe. No tohle je kurvě. Dívčí mejdan. Vše při starém. Tedy Jamesy, to bylo v skutku impozantní. Dělám jen svou práci, pane Waternoosy. Učil jsem se od toho nejlepšího. Jestli do 5 vteřin neuvidím na stanovišti nové dveře, strčím tě do drtiče. Vazovský, skvělá práce. Ta čísla opravdu potěší. Cože? Vážně? Ani jsem si nevšiml. A jak si vede George? Vede si skvěle, pracuju s tím hromotlukem moc rád. Udržu přísun vezí, dnes mi štěstí přeje. Jsme jako bratři. 23.19, 23.19! Georgie Sandersne, nehýbejte se, prosím. Připravte se na speciální očistku. Dejte se, lidičky! Co ti tady chtějí? Jsme na místě, pohyb. Ustupte, prosím. Vytěčte kontaminovanou oblast. Právě provádíme 23.19. Nalezem, nebude to, kryjte se. Máme to. Opatrně. Hotovo. Situace 990. Zahajte očistu. Děkuju, chlapi. To bylo fakt ofous. Dobrá. Tak jo, lidi, dejte si pauzu. Musíme to na půl hodiny vypnout a znovu nahodit systém. Celá strašící hala mimo provoz. Co může být horšího? A to je den. Zažíváme jen těžké časy. Každý ví, že s vámi je překonán. To řekněte správní radě. Jamesy, tato společnost je v mé rodině už po 3 generace. Udělal bych cokoliv na světě, abych ji zachránil. To já taky, pane. Vlastně, mohli byste mi s něčím pomoct. Čímkoliv, pane. Víte, přijali jsme nějaké nováčky a upřímně řečeno jsou... Neskušení? A jsou hrozní. Co kdybyste zítra přišel dřív a něco jim předvedl, aby viděli, co musí špičkový strašák ovládat? Začnu známým Waternoosovým zažváním. O, áno, jste opravdu dobrý. Všichni odchod, všechny dveře se musí vrátit. Bez výjimky. Hotov. Takovýho jsem tě ještě neviděl. Dneska si zaválel, člověče. Ještě jeden takový den a rekord ve strašení mám v kapse. To je fakt, Hotov. Aha. Aby nezůstalo jen u večeře, vezmu ji potom ještě do strašidelného zámku, jo? Klima. Co máš plánu ty? Půjdu domů a budu trochu trénovat. Už zas? Život je víc než jen strašení. Uf, nemáš nějaký odorant? Jo, mám páchnoucí odpadky nebo popelnici. Nemáš haldu hnoje? Ne. A co mokrýho psa? Jo, na smrad se. Jsem někdy tak romantický, že si myslím, že bych si měl vzít sám sebe. Dej mi pokoj, Mike. Mám před sebou romantickou noc. Dnešní večer patří jen mně a síli. Hů, loď lásky se právě chystá vyplout. Musím se přiznat, že při pohledu na její tvář se mi rozbuší. Ahoj, Vazovský. Plánoval jsi snad dnešek pěkný večer? No, abych pravdu řekl... Tak to jsi určitě správně vyplnil svoje papíry. Pro jednou. Tvoje zaryté mlčení je velice uklidňující. Ale ne, moje hlášení. Nechal jsem je na stole. Jestli nebudu do 5 minut v restauraci, dají náš stůl někomu jinému. Šmudlinko. Ahoj, Kuliočko, nechceš už jít? Jistě, že. Ale jde o to, že... víš, je tu takový malý... Nerozumím ti. Jde o to, že jsem zapomněl na nějaké papíry a Mike mi to připomněl, díky. Že by? Chci říct jistě, jo, připomněl. Ah, dobrá, tak pojďme. Padáme. Na mým stole růžový přijdou do účtárny, fuksiový do nákupního a kosacový dostane Rose. Hnědý tam nech. Růžové do účtárny, fuksiové dostane Rose. Ne, fuksiové přijdou do nákupního, Rose dostane kosacové. Bože, jen abych to nepoplet. A, tady jsou. Haló, je tu někdo? Jsou tady dveře. Haló? Hej, pst, straší tady ještě někdo? Haló, kde jste? Ne, nechoď ke mně! Zudela! Spoustu narozenin, tedy ne zrovna spoustu, ale tohle jsou moje nejhezčí. Na co se to díváš? Vzpomněl jsem si, jak jsi mě okouzlila, když tě poprvé zahlédlo mé oko. Přestaň. Měla jsi kratší vlasy? Mm-hmm. Přemýšlím, že bych se dala ostříhat. Ne, ne, tahle délka se mi líbí. Líbí se mi na tobě všechno. Oh. Právě onehdy se mě někdo ptal, koho považuji za nejkrásnější příšerku ve městě a víš, co jsem řekl? Co jsi řekl? Řekl jsem. Sally? Sally? Ne, ne, ne, tohle jsem říct nechtěl, tedy Majku, on je jistě pohledný, když se ti... Ahoj, vy dva, to je náhodička potka Sally. Chystám si objednat něco s sebou. Majku. Sally? Co tu asi mají dobrého? Vypadni, všechno mi pokazíš. Já jsem zpátky pro ty tvé papíry a byly tam dveře. Cože? Dveře? Byl za nimi Randall. Říkal jsi Randall? Podvodník snaží se vylepšit si výsledky. Nebo něco jiného. Co? Podívej se do tašky pod stolem. Co? Podívej se do tašky. To jaké? Nemají tady nic, co mám rád. Měj se, Sílio. Michael, co se to děje? Sílio, snaž se to pochopit. Dva jste šťastně, to je ono. Musím něco udělat. Michael? Je to dobré. Se. Na tři, jedna, dva. Dítě! Je tady dítě! Lidské mládě! Kuriočko! Rychle! Vypadneme odsud! Máme tu 835, prosím o instrukce. Nechte mě. Hej, ruce pryč od mé šmudlinky! Číslo jedna dává svolení k očistě. Myslím, že hůř to rande dopadnout nemohlo. Je-li možno věřit svědkům, bylo by to poprvé v dějinách, kdy bezpečnost města Strašecí narušilo dítě. Přítomnost lidského dítěte nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit. Přímo nade mnou přelétlo dítě a svým laserovým zrakem zničilo auto. Snažil jsem se mu utéct, ale ono mě zvedlo a třáslo se mnou jako s paninkou. Je to pravda, celé jsem to viděl. Podle mého profesionálního názoru je právě teď důvod k panice. Ono se to blíží! Blíží se to! Ne. Jo, tam tu! Ne, nesahej na to, ty malé! Bylo to seřazené podle abecedy. To nic, v pořádku. Dokud se to k nám nepřiblíží, nic se nám nestane. Líbí se ti, přines! Hele, hele, to stačí. Na mýho méďu se nesahá. Majku, vrátí ho. ne! Zastav to, Sally, zastav to! Vidíš toho Méďa? Hezký Méďa! Sally! Já jsem medvěd, už jsem šťastný Méďa a nepláču, ani ty bys neměla, nebo budeme v průšvihu, protože nás najdou. Tak prosím tě, přestaň plakat, přestaň. Dobře, dobře, Sally, pokračuj, jde ti to skvěle. Já jsem šťastný Méďa, nemá... Ono se mě tak hodklo! Sally, medvěda, medvěda, dej tomu! Co to bylo? Nemám tušení, ale bylo by skvělý, kdyby toto škvrně už neudělalo. Jak jsem to jen mohl udělat? Jsem hlupák, zničím tím celou společnost. Společnost? Co je nám do společnosti? Ale co my? Ta věc je přímo vraždicí stroj. Vsadím se, že jenom čeká, až usneme, a pak prásk. A jsme snadná kořist, příteli, jako sedící kachny. Fajn, hele, myslím, že už mám plán. Vezmeme si lžíce, vykopeme pod městem tunel a vypustíme to do divočiny. Lžíce. Tak nic, došly mi nápady, končím. Balón, příliš nákladný. Obří brak, příliš nápadný. Dřevěný kůň, příliš řecký. Žádný plán, žádný plán. Nemyslí mi to. Došel mi dech. Majku, myslím, že je unavená. Jo? Tak co kdyby jsi našel nějaké místo na spaní? Než něco vymyslím! Nejsi ospalá? Nechceš jít spát? To bys chtěla? Huh? Tak jo, dobře. Udělám ti pěkné místečko na spaní. Ne, hej, to je moje postel, zaneřádíš mi bacily. Tak jo, na židli je to stejně pohodlnější. Co je? To je jen skříň. Půjdeš už spát? Hele, to vypadá jako Randall. Randall je tvůj strašák? Ty myslíš, že projde skříní a postraší tě? Jo, božinku, jak ti to vysvětlit? Je prázdná. Vidíš? Žádný bubák tady není. No dobře, tak je. Ale já tě strašit nebudu. Nejsem ve službě. Dobře. Tak já se tady sednu a počkám, až usneš. Dobrou, chce se ti spát? Teď. Tak už spí. Řeknu. Jedna, dvě a už spíš. Hele, Majku, možná to zní šíleně, ale to dítě není nebezpečné. Vážně? No v tom případě si ho nechme. Vždycky jsem chtěl zvířátko, který mě zabije. A co když ji prostě strčíme zpátky do jejich dveří? Cože? Majku, přemýšlej, když ji dveřmi pošleme zpátky domů, všechno bude zase normální. To má být vtip? Ty žertuješ? Sally, myslím, že za daných okolností jsem byl až dosud nesmírně schovývavý, ale tenhle nápad je už vrchol. Co hodláš udělat? Pochodovat s tou věcí na veřejnost? A pak s tím asi vyrazíme přímo do továrny, že? Nemůžu uvěřit tomu, do čeho se to my dva pouštíme. Je, Sally, mop, pár světýlek a nějaká látka ze židle nikoho neoklamou. Jen si vzpomeň na pár jmén. Loch Nesská, sněžný muž, Drákula, Frankenstein, ti všichni mají něco společného. Vyhnanství a my můžeme být další. Nepanikáš, to zvládnem. Ahoj, jak se vede, Frank? Ahoj, kluci. Neboj, všechno zas bude v pořádku. Sejměte tu otisky prstů. Ale opatrně. Odsud je dobrý výhled. Trochu níž. Tohle se našlo na místě činu. Nepanikáš, nepanikáš. Neříkej mi, abych nepanikařil, nic není pořádku. Může to být kontaminované. Pánové, bezpečnost je naší hlavní starostí. Jestli mi... Ne, teď ne. Nazdar, malička. Kde se tu vzala? Pane Waternoose. Jamesy, ta je vaše? Ano, je to dcera sestry mé sestřenice, pane. Jo, dnes je den otevřených dveří pro vzdálené příbuzné. To by muselo nějak ujít. No nic. Jamesy, co kdybyste se po obědě zastavil u simulátoru a udělal nám tu ukázku strašení, jak jste sliboval? Jo, ano, pane, dobrý nápad. Promiňte, pane Waternoose. Ano, už jdu. Tak dobrá, uvidíme se odpoledne, Jamesy, jestli nám to tady ti pánové nezavřou. O, proboha. Ukázka strašení, no to je skvělý. Můžeme tam přivést dceru sestry tvé sestřenice. Bude mít úspěch. Stát! Držte ho! Jdeme, vzduch je čistý. Teď už jen stačí zbavit se té věci. Počkej tu, přinesu kartu k jejím dveřím. Tady zůstat nemůže, tohle je pánská šatna. To je to nejpodivnější, co jsi kdy řekl. O co jde? Podívej, líbí se jí tady, tancuje radostí. Hned jsem s tou kartou zpátky. To je ale pěkný taneček. Skoro to vypadá, jako by se ti... Už jsi hotová? Nejsem. Promiň. Tak co? Už jsi hotová? Haló? Kam jenom šla? Že by zmizela? Je snad neviditelná. Nemám vůbec tušení, kde je. Mám tě! Jsi vážně dobrá. Jenom klid. Rose, můj něžný mokvající kvítku, dneska vypadáš báječně. Máš nový účes? Řekni, máš nový účes, že? Nebo je to snad nový make-up? Nebo lifting? Plastika? Dala jsi něco udělat? Nacpali ti do kůže něco, po čem vypadáš jako... Hele, potřebuju pomoc. Randall včera večer pracoval přes čas a já moc potřebuju kartu ke dveřím, které používal. Jo, to je sice moc hezké, ale máš smůlu. Včera si mi neodevzdal papíry. On je, tedy já, neodevzdal? Kancelář se zavírá. Raz, dva, tři, už jdu. Před Pikolou za Pikolou nikdo nesmí stát. Nebudu hrát. Co to tu děláš? Já hledám to dítě. Ty jsi ho ztratil? Ne, byla jen... Tady. No tak, co pak je? Jsem vám říkal, že jste nic. Dobrá, pokračujte. Randle! Díky bohu, co uděláme s tím dítětem? Podívej Podívejte, je na titulní straně, to dítě, po kterém se šel. Budeš už sticha, myslíš, že nevím, o co jde? Celou noc jsem se ho snažil najít. Provedl jsem jednoduchý výpočet a vzal přitom v úvahu velikost restaurace. To dítě mohlo přežít. Dokud to nebudeme vědět jistě, budeme se tvářit jako by nic. Ty teď spustíš stroj a já se postarám o to dítě. A ten, kdo ho sem pustil, tak zemře. Co tu stojíš? No tak jdi už. Padej, padej. Už tu nejsem. Už jsou pryč. Jo. Tohle je zlý, tohle je opravdu zlý. Co mysleli tím strojem? Není to fuk? Hele, nepanikař, stačí přivolat její dveře a poslat jí dom. Máš pravdu. Jsme dva chlápci na cestě do práce. Nejsme nijak nápadní. Ráno jako vyšitý. Jak to pičí v pohraničí? Neschodil z pár kilo? Nebo srst? Máš tu kartu, ano? Jasně, že ji mám. Říkal jsem, že tu kartu seženu. Tak jsem šel, sehnal jsem ji a teď tu kartu mám. Tak jo, jdem na to. Dej na sebe pozor a snaž se už nelézt do dalších šatní. Majku, to nejsou její dveře. O čem to mluvíš? Jasně, že to jsou její. Jsou to ony? Její dveře byly bílé, ne. A byly na nich všude kytky. Ne, včera večer byla tma. Tohle jsou její dveře. Hele, slyšíš to? Zdá se, že je tam legrace. Fajn, pošli mi pohled, malá. Daj jméno Mike Kvazovsky, bytem v ulici, už zas můžeš jít v klidu dál, 22. Kousky, kousky. Výborně, a teď bon voyage. Papa, jdi už, podívej, klacík. Vidíš ten klacík? Přines mi ho, přines. Majku, tohle nejsou bůjiny dveře. Bů? Co je to bů? Tak jsem se jí rozhodl říkat. Tobě to vadí? Sally, neměl jsi tomu dávat jméno. Jak to jednou pojmenuješ, tak tomu přilneš. Šoupni ji zpátky, odkud přišla, než se naštvu. Ahoj, zkoušeli jsme si je scénu pro připravovaný firemní představení s názvem Šoupni zpátky, odkud přišla, než se naštvu. Je to muzikál. Jo, šoupni zpátky, odkud přišla, než se naštvu. Se naštvu a střih. Ještě na tom pracujeme, není to dodělané, ale potřebujeme uvaděče. Sally, už toho mám dost. Rozluč se s tím. Kam to šlo? Kam to zmizelo? Kde je? To není možný, to už ti zas utekla. No to je teda... Ale počkej, to není tak špatný. Naopak, je to bezva. Je pryč. Stůj, kam to jdeš? Prosím tě, nepokaz to. Ne teď, když jsme tak blízko rekordu. To dítě najde někdo jiný. Bude to jeho problém a ne náš. Máme jí z krku. Co to vy dva vyvádíte? Nacvičují nějakou hru. Z krku jí máme. Sklapni, Vazovský. Co říkáš na to, že sem prošlo děcko? Průšvih, ha? No jo, pěkný. Říká se, že jeho stopy vedou zpátky do továrny. Ale ty jsi asi nic neviděl, že ne? Ne, vůbec nic. Ale kdyby v tom jel někdo od nás, vsadil bych na Vexforda. Vexforda? Jo, ten se stanoviště 6. Má takový zrádný oči. Hej, Vexforde, kolik jsi včera odešel? Sally! Michael Vazovský! Včerejší večer byl v mém životě ten nejhorší. Kam se zmizel? Myslela jsem, že mě máš rád. Šmudli, prosím. Myslel jsem, že suši ráda. Suši? Myslíš, šmudli. Že mi jel nějaké suši? Vazovský. Michael! Chlapi. Dýchej, nepřestávej. Kde je to dítě? Dítě? Jaký dítě? Je tady v továrně, že ano? Tohle mi nepřišiješ. Nikdy by se nedostalo ven, kdybys ty včera nepodváděl. Nepodváděl. Dobře. Fajn. Myslím, že vím, jak to uvést do pořádku. Co se stane, až za 5 minut zapískají? Dostanu oddychový čas? Všichni půjdou na oběd. Což znamená, že ve strašárně bude... Malování? Prázdno! Bude prázdná, ty troubo! Vidíš ty hodiny? Až bude velká ručička nahoře! A malá ručička nahoře! Budou dveře toho děcka na mém stanovišti. Ale až bude velká ručička dole... Dveře budou pryč. Do té doby máš čas strčit to děcko zpátky. Je to jasný? Rar. jste vy? Ten z té reklamy. Souhlasím, je to on. Můžete nám dát autogram? Jistě, bez problém. Napište pro Bethany, to je má dcera. Ano, takže všechno nejlepší, přeje děsivý. Taky povídám, jestli se mnou budeš takhle mluvit, tak jsme spolu skončili. A co na to ona? Dejte se mu mámu, poslala mě do mého pokoje. Zatím naschle, chlapi, mějte se. Šup tam s tím. La la la la la la la la la la. Yeah. Ahoj. Amigawa. Oh, nazdar, malička, jak se jmenuješ? Mike Wazowski. Tak, ukaž se. Hej, neviděli jste tu někde Sallyho? Ne, je mi líto. Sally! Vypadá to, že Wazowski je v průšvihu. 23.19! Sally! Sally! Sally! Velká novina. Přišel jsem na to, jak se z toho dostat, ale musíme rychle. Kde je? Sally, to jsou slisované odpadky. Já pořád slyším ten její hlásek. Hej, já ho taky slyším. Kolik tam těch dětí máš? Čiči! Tobě nic není, já se tak bál. Už nikdy mi nikam neutíkej, mladá dámo. Jsem tak rád, že jsi v bezpečí. To je ale starostlivý tatínek. Vlastně je to dcera sestry mé sestřenice. Fajn, Sally, to stačí. Jdeme. Mike Wazowski. Jo, jistě, ustup, malička. Přestaneš už vůl rozesmívat. Já to nebyl, tak pojď už. Pořád tomu nerozumím. Ty máš bujiny dveře. Vysvětlím ti to pak, jdeš. Hoď sebou, rychle. Prosím, ať jsou tam. Jsou tady, přesně jak Randall říkal. Randall? Počkej chvilku. Raz, dva, tři, čtyři, pět, hoď to dítě zpět. Hey. Budem žít jako dřív. Noční můra je pryč. Klid, to nic není, Bu. Tak co je? Honem, je nejvyšší čas. Majku, Randallovi nemůžeme věřit, má na Bu spadeno. Co je nám do toho? Tahle nabídka je omezená. Ne, mně se to nelíbí. Hele, Sally, chtěl si ty dveře a tady jsou. Taky tam strč. Ne, Majku. Mám ti ukázat, že je vše v pořádku? Fajn. Chce dveře a když je sežeru, tak počkej. Je nechce. Je to paranoidní chlupáč. Majku. Sally? Majku, kde jsi? Jsi tam? Kde jsi, kamaráde? Majku, kde jsi? Čekaj, Megy, ten Bohu! Bů, to je ono. Neboj se. Samozřejmě, věděl jsem, že... A pomoz mi! Dělej, dělej, dokud jsme ještě mladí fungusy. Teď skrčit by měl pár kilo schodit. Bazovský, kde je ty jednooký kreténe? Za prvé se říká kretén, jestli mi chceš vyhrožovat, tak se snaž. A za druhé si cvok, jestli si myslíš, že mým únosem se dostaneš na špičku. Myslíš si, že mi jde o ten pitomý rekord ve strašení? No, myslel, do chvíle, než ses tak zasmál. A teď si myslím, že bych měl odsud vypadnout. Chystám revoluční změnu v oboru strašení. A až ji provedu, bude pro mě pracovat dokonce i velký James P. Sullivan. No, někdo tu byl pilný jako včelka. Chci vědět, kde je to dítě. A ty mi to řekneš. Já nic nevím. A, jistě. Fakt nevím, tedy. Co je? Co je to? Počkej, no tak počkej. Au, ne, no tak nech toho, ne, ta věc se hýbá. Nemám rád, když se směrem ke mně pohybuje něco velkýho. Ne, no tak, hej, Randle. Pozdrav se s odsávačem Jekotu. Ahoj. Hele, kam jdeš? Promluvíme si, no tak. Počkej, můžeme si o tom promluvit? Co je to? Co je to za stroj? Počkej, ne, počkej přece! Pomoc! Kde jsi udělal chybu tentokrát? Já nevím, pohonou řída jsem vyvážil. Zkontroluj tu mašinu! Určitě se pokazil ventil pro nasávání. Je to tu. To je problém s tou jednou. Fungusy, máš rád auta? He? Já mám moc hezký auto. Když je pustíš, tak tě v něm svezu. Můžeš řídit. Bereš, Fungusy? Je mi líto, Bazovsky, ale Randle říkal, že se nemám bratříčkovat s oběťmi jeho zločinného komplotu. A? Co se stalo? Kde je Bazovský? Tak kde je? Rychle! To je šílený! On nás chce zabít! Opatrně, může to být kontaminované! Musíme se odsud dostat pryč! Můžeme někde hodně daleko začít nový život! S Bohem příšerky! S Bohem pane Vaturnusy! Nejmaj, počkej! Hele, co to děláš? Pojď za mnou, mám nápad. Ne. Simulace přerušena. Simulace přerušena. Co to má být? Máte to dítě vyděsit, ne uspát. Zkoušel jsem kombinaci hada s ninjou s trochou zlého syčení. A kolikrát vám to mám opakovat? Důležitý je první dojem. To, jak vstoupíte dovnitř. Pane Vaturnusy, Jamesy, právě včas. Ne, pane, vy mi nerozumíte. Ukažte těm troubům, jak se to dělá. Ne, já nemůžu, pane. Pane, musíte mě vyslechnout. Dávejte všichni pozor, teď uvidíte toho nejlepšího v oboru. Já. Nastavte simulátor. Ale, pane. Dobrou noc. Dobře se vyspíchlačte. Čiči. A teď nám ukažte pořádný řev. Pane Waternoosy, teď na to není čas. Dělejte, na co čekáte, no tak. Ale, pane. Řev. Bravo. Výborně, Jamesy. Takže, pánové, doufám, že si z toho odnesete ponaučení. Přečtěte si druhou a třetí. To jsem já. Dítě. Pane, ona není jedovatá. Co? Já vím, že to zní bláznivě, ale věřte mi. A ne, jenom klid. To jsem já. A ne, neboj se. Přece by ses mě nebála. To byl jen. Snaží se nás zabít. Je to všechno Randlova chyba. Randlova? Ano, ukážeme vám jeho tajnou laboratoř, kterou má přímo v továrně. Jak se to mohlo stát? Vůbec to nechápu. Ví o tom ještě někdo jiný? Ne, pane. Dobře, další špatnou publicitu si nemůžeme dovolit. Tak, dřív než něco uděláme, postaráme se o to dítě. Něco takového bych nečekal. Ne v mé továrně. Je mi líto, že jste se do toho zapletli. Zvláště vy, Jamesy. Ale můžeme dát všechno zase do pořádku. V zájmu společnosti. Pane, to nejsou její dveře. Já vím. Ty jsou vaše. Vyhnali nás ty chytráku! Jsme v lidském světě! To byl ale nápad jít za tvým kámošem Waternoosem! Smůla, že v tom všem jede taky! A přitom stačilo mě poslechnout! Aspoň jednou! Ale to ty ne! Že jo? A pořád mě neposloucháš! V Himalaji! Říkaj mi ohavný! Věřili byste tomu? Připadám vám ohavný? Proč mi nemůžou říkat roztomilý nebo sympatický sněžný muž pro pána? Jsem příjemný chlapík! Zmrzlinu? Ne, neboj se! To je citron! A co ty, hromotluku? Zmrzlinu? Viděl jsi, jak se na mě podívala. Chudáku. Rozumím ti. Je to pech, když tě vyženou. Vemte si třeba Bigfoota. Když ho vyhnali, utkal si velký kus plátna z jedovaté škumpy a nosil ho na hlavě jako čelenku. Říkal si svědivec. Ale vy dva jste na tom dobře. Je příjemné sdílet vyhnanství s nejlepším přítelem. To není můj přítel. Já myslel, že jste kamarádi, když jsem vás viděl venku, jak se objímáte. Zničil mi život. A víš kvůli čemu? Kvůli děcku! Díky tobě jsem teď stvrdnul v téhle zmrzlý pustině! Pustině? Myslím, že chceš říct v říši divů. Jen se podívej na ten báječný sníh a počkej, až uvidíš zdejší vesnici, nejhezčí místečko na světě. A to jsem se nezmínil o ječím mléce. Počkej, co jsi to říkal? Jačí mléko, podojit jaka není zrovna hračka, ale když z něho vyberete chlupy, je velice výživné. Ne, to o té vesnici, kde je? Jsou v ní děti? Děti? Jistě, kluci, holky, všechna zlobidla. Kde je to? Počkej, na úpatí téhle hory, tak 3 dny cestu. Tři dny? Potřebujeme tam být teď! Chceš jít do vesnice? Fajn, první pravidlo tady zní. Vždycky, ne, nikdy nechoď ven ve vánici. Musíme se dostat k Bu. Bu? A co my? Od té doby, co přišla, si přehlížel všechno, co jsem řekl. A podívej, kde jsme! Chystali jsme se zlomit rekord, Sally. Už chybělo tak málo. Na ničem teď nezáleží. Na ničem neza... Počkej, počkej chvilku. Na ničem nezáleží? Tak jo, to je... Ne, dobře, fajn. Takže teď vychází najevo pravda, že? Věřili byste tomu? Došla nám zmrzlina. Půjdu teď ven na ještě nějakou. Udělám. Sally, a co to všechno, co jsme prožili? Na tom nezáleží, he? A co Celia? Už ji nikdy... Nikdy už ji neuvidím. To je ti taky fuk. Sally, a co já? Jsem tvůj kamarád, tvůj nejlepší přítel. Já taky? Mrzí mě to. Je mi líto, že jsme uvázli tady. Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo. Ale Bůh je v nebezpečí. Myslím, že bychom ji mohli zachránit, kdybychom se dokázali. My? Ho, ho, my. Ne, tentokrát není žádné my. Jestli chceš jít tam ven a umrznout, tak si posluš. Protože seš v tom sám. Jen pojď, George, vím, že to zvládneš. Vybral jsem ti snadné dveře. V Nepálu. Hezký, tichý Nepál. Tak jo, zkusím to. Podrž to. Nedej se, George. Pozor, ujděte! Promiň, George. Co to? Hej, to je přece... 23, dva... Cesty! Konečně, v tomhle jsem ti neměl věřit. Kvůli tobě jsem vyhnal svého nejlepšího strašáka. A s tímhle nebudeme strašáky potřebovat. Krom toho dostal, co si zasloužil. Sullivan byl 2x lepší než ty, Moulo. Venen! Promiň, Pů. Zastav ho! Rychle odsud pryč. Vyzíď ho! Ani nevíš, jak dlouho jsem po tomhle toužil, Sullivane. Majku? Ne, že by mi na tom dítěti nezáleželo. Majku, ty to nechápeš. Ale ano, byl jsem jenom naštvaný. Potřeboval jsem čas na přemýšlení. Ale neměl si mě tam nechávat. On mě napadl. Ne, nenapadl jsem tě. Snažím se být upřímný. Vyslechni mě. Ty a já jsme tým. Nic není důležitějšího než přátelství. Já vím, dítě, je příliš citlivý. No tak, kamaráde, jestli začneš brečet, začnu taky a nikdy ti neřeknu, co chci. Je mi líto, že jsem ti nepomohl, ale teď jsem tady. Hele, Sully, obnažuju ti tady svou duši, tak bys mi mohl věnovat pozornost. Hele, podívej, to je Randall. Rychle. Vstávej, musíme se zbavit svědků. Zbavíme. Jsem rád, že se zvrátil, Majku. Někdo se o tebe musí postarat, chlupáči. Šmudlinko, teď opravdu nemůžu. Majkle, jestli mi neřekneš, co se děje, tak je mezi námi konec. Slyšíš? Konec. Tak jo, jdu s pravdou ven. Víš, jak hledají to dítě? Pustil ho sem Sully. Zkoušeli jsme ho poslat zpátky, ale Waternoose na nás poslal Randla, který se nás snaží zabít. Na něco takovýho může přijít jen Mike Wazowski. Mike Wazowski. Miluju tě, Šmudlinko! Oni! Co je? Ty tupče! Pozor, budete z cesty, ustupte! Pospěš si rychle! Star jsem, star. Tady jsou! Pozor, prosím! Randall Box právě překonal rekord všech dob ve strašení. Jděte mi z cesty, puste mě přece! Jen mu ukáž, Kuliočko. Tamhle jsou! Nesahejte mi na ocas, nechte mě projít! Sully, co to děláš? Chyt se, Majku! Zbláznil ses? Sully, co to děláš? Musíme sehnat bojiny, dveře a stanoviště! To je plán, jednoduchý a přesto šílený! Cože? Sully! Udělej to! Au! Otevři je! Už se blíží! Dej mi to, děcko! Proč nás nemohli vyhnat sem? Dělej! Musíme najít jiné dveře! Tahle je, pospíš si rychle! Podej mi ruku! Dělej, jsou zašupovací! Dobře, dobře! Skoč, jsem přímo za tebou! Za mnou! Rychle, nezastavuj! Vlez dovnitř! To bylo divný. Majku! Promiň, kamarád. To je Dan! Doufám, že to bolelo, plase! Skvělá práce, hochu, setřásli jsme ho. Rád jsem s vámi pracoval. Otevři je! Snažím se! Otevři ti dveře! Dělej pres! Tamhle jsou! Sally, co tu děláš? Sally! Zdá se, že jsme chytli expres, kamaráde! Viděl jsi je? Přímo před náma! Se na všeobecně oblíbeného strašáka, ty pitomý, ubojí šmejde. Už příliš dlouho si jednička, Sullivane, ale tvůj čas vypršel. A neboj se, o to dítě se dobře postarám. Ona už se tě nebojí. Zdá se, že jsi přišel o práci. Sally, dělej, jsem s ním. Ukaž, soumíš, kamaráde, no tak dělej. Házej, bráko, házej. Hod, bráko, tak přihraj. A je tam. Mami, zase je tu aligátor. Další aligátor? Podej mi tu lopatu. Tomáš. Chceš se toho zhostit, Mikey? Bude mi potěšení. Správný lepů, dokázala jsi to. Nandala jsi mu to. Tak pojď. Dobrá, Bů, je čas jít domů. Dávej na sebe pozor a buď hodná holčička. A ne! Vypadl proud, ať se zasměje. Jasně, mám tu jeden trik. To se potrhá smíchy. A hop! Promiň, neviděla to. Cože? Zapomněl ses podívat, jestli má dole kapuci, ty ňoumo jeden? Strýčku Majku, snaž se neječet, potřebujeme, aby se zasmála. Jasně, hele, Bů, to je legrace, podívej. Dobrý den. Směšné, že? Vidíš, holka? Lepší fory neznám. Co se děje? Drž se! Až ty dveře přistanou, vypněte proud. Budete mít to dítě i zločince odpovědné za celý tenhle zmatek. Bezva, uvítací výbor. Co budeme dělat? Tady je CDA. Vyjděte pomalu ven, tak aby na to dítě bylo vidět. Dobře, dostali jste nás. Jsme tady. Tady je to dítě. Chci spolupracovat. Ale než nás odvedete, musím něco říct. Chytej! 23.19. Zastavte ho! Rychle! Nenechte je uniknout! Co? Ne, vraťte se sem, to dítě má on! Sullivane, dejte mi to dítě! Moje dům! Dejte mi ho! Otevřete ty dveře! Otevřete! Salivene, nedělejte to! Nechoďte do té místnosti! Myslím, že jsme ho zastavili. Teď si v bezpečí. Už neplakej, ano. Zašlo to už moc daleko, Jamesy. Je doma, nechte ji na pokoji. To nemůžu. Viděla příliš mnoho. A vy taky. Nemusí to takhle dopadnout. Nemám na vybranou. Časy se změnily, strašení už nestačí. To chcete unášet děti? Unesu jich třeba tisíc, než bych nechal padnout společnost. A umlčím každého, kdo se mi postaví. Ne! Dobrou noc, mami. Dobrou noc, milá. Co je to? Simulace přerušena. No, já nevím, jak vy ostatní, ale já jsem si všiml několika hrubých chyb. Ale jak to, že... Víte co? Podívejme se znovu na mou oblíbenou část. Unesu jich třeba tisíc, než bych nechal padnout společnost. Co? Unesu jich třeba tisíc, než bych nechal padnout společnost. Povědomte číslo jedna. Dobrá, počkáme. Co děláte? Dejte ty ruce pryč. Mě nemůžete zatknout. Doufám, že jste šťastný, Salivene. To se vám tedy povedlo. Zničil se naši společnost. Kde teď všichni budou brát jekot? Energetická krize se jenom prohloubí. A to kvůli vám! Zůstejte, kde jste. Chce s vámi mluvit číslo jedna. Pozor! Nazdar, chlapci. Rose? 2 roky práce v přestrojení přišli málem vniveč, když jste zachytil to dítě, pane Salivene. Ovšem bez vaší pomoci bych se nedověděla, že to všechno vede až k Waternoosovi. A teď té holčičce. Jen ji chci poslat domů. Výborně. Přivezte drtič dveří. Co? Chcete říct, že už ji neuvidím? Tak to prostě musí být. Dám vám 5 minut. Tak zbohem, malá. Mike Wazowski. Oh. Jo. Abu. Byla to legrace. Tak běž, vyrůstat. Hezká. Pojď sem, malá. Já jsem šťastný, mé já. Z té skříně už tě nic strašit nepřijde, neboj se. Jo. S Bohem, Pů. Čiči. Čiči už musí jít. Choo-choo. Nic z toho se nikdy nestalo, pánové. A nechci o tom nikde vidět žádné záznamy. Vsadím se, že dostaneme na zbytek nevolno. Ty troubo, chystají se zavřít továrnu. Oh. Měl jsi vidět výraz na Waterloosově tváři, když ta opona šla nahoru. Doufám, že mám kopii té kazety. Není ti nic? No tak schop se, dokázali jsme to, dostali jsme bu domů. Jo, jasně, potopili jsme fabriku. Stovky lidí teď budou bez práce. Nehledě na to, že až dojde energie, vrhne se na nás rozlícený dáv. Ale užili jsme si, ne? Užili. Je to zapnutý? Haló, haló, zkouška, zkouška. Ahoj, nazdar, jak se máš? Moc rád tě vidím. Řeknu ti, že je skvělé být ve tvém pokoji. Odkud jsi? Nevadí, jsi v mateřské školce. Miluji mateřinky, nejlepší 3 roky mého života. No, nejlepší. Ale miluji taky sport. Vybíjená byla bezva. A ano, byl jsem ze všech nejrychlejší. Dělal jsem míč. Chápeš? Byl jsem balón, míč. A tak jinak. Zdržím se celý týden a nezapomeň na zpropitné. Já! Skvělá práce, Mikey. Splnil jsi normu na prvním děcku dne. Dobrý, ne? S dokonalým komediálním načasováním vyprodukuješ spoustu energie na jeden pokus. Aha. A fakt, že smích je 10x silnější než jekot, s tím nemá co dělat. Kuliočko, pojď ke mně. Šmudlinko! Kuliočko. Holky, nechte ho. Přestaňte. Jsi tak okouzlující. Přinesla jsi ten časopis? Právě ho přivezli celou bednu. Ukaž mi ho. Jsme se Salim na obálce, že? To není možný. Kuliočko. Já jsem na titulní stránce. Wow! To je skvělé. Ahoj, Sally! Ahoj, Majku, právě jsem... Jestli máš chvilku, rád bych ti něco ukázal. Ale... Zavři oči a pojď za mnou. Nekoukat! Nezastavuj, no tak pojď, Majku. Nezastavuj se, následuj smyslný zvuk mého hlasu a teď stůj. Otevři oči. Tradá! Majku, jsou to... Promiň, že to tak trvalo. Byla to spousta dřeva. Jak víš, fungují pouze, když máš každý kousek. If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I have envied you, green with it, your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, big guy, you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. Nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing. No, no. If I didn't have you to serve, I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue. Looks good on you. But I wouldn't have nothing if I didn't have you. Let's dance. Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Ow, I should have stretched. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you. I know what you mean, Sully, because I wouldn't know where to go. Me too, because I wouldn't know what to do. Why you keep singing my part? I don't have to say it. I say it anyway, 'cause we both know it's true. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have you. One more time! It worked! I don't have to say it. Where'd everybody come from? All we both know it's true. Let's take it home, big guy! I wouldn't have nothing if I didn't have. Means you.